Nou, dank je. God, wat een stinkding zeg. Hey, Jezus Christus. Rook een beetje, maar ja, dat is een oud manier. Nou, dat is de Alice Chalmers ED40. Ja, de held van de nacht. Ja, de held van de nacht, ja, zeker weten. Nou, dankjewel. Hey Richard. Hey. Ik hoor dat jij een hele mooie tiny hotel room geboekt had hier. Van... Hij sliep wel. Zo'n klein huisje heb ik nog nooit gezien. Goed, hè? Ja, dat is wel. Ja. Tenminste, nou ja, ik heb wel eens mensen in dozen zien wonen, maar nooit in een. In een bakfiets. Nee, goed hè. Goed hè. Ja, want je had. Jij dacht, ik ga even liggen of zo. Ik was de hele dag wakker, dus ik dacht, nou, van de ochtend bij paknest. Dus ik dacht, ik ga even slapen. Maar ik viel meteen in slaap met mijn tas en mijn kussentje in mijn. Voordat je een slaapplek gevonden had, was je al in slaap gevallen en toen lag je in je bakfiets. Ja, nou, een schotje eruit gehad, denk op. Lekker. Ik heb een plankje in. Ik heb er wel een beetje van gemaakt, soort van. Zeg maar. Nee, wel grappig. Ja, leuk. Ja, toch? Maar fijn dat je er bent, want het was wel even hard werken nog, hè? Ja, toch? Met z'n allen. Maak een stukje lichter, toch? Ja. Ja, dit was een hele tour om hier alles op het terrein te krijgen. Ja. Maar het is een prachtige plek inderdaad. Het is best groot. Ja, hartstikke groot. Weet jij, iets van vierkante meters of zo? Hectares? Wat was het, wat zeiden ze nou toen straks? 2,5 of zo hectare. Ja. 10.000 is 1 hectare. Ja. Nou, dat is een flink stukje. Best wel, ja. Ja. Ik hoorde ooit dat er ooit schapen liepen ook hier. Oh, dat weet ik niet. Ik heb wel de tuintjes van hier verderop. Ja, dat ken ik wel. Welke is het op? Ik weet geen naam. Maar ik weet dat ik vroeger hier al kwam met mensen. Bij de tijd bestond heel lang. Ja. Dus, een mooie plek. Ja, prachtig. Ja. Zonnetje. Ja. Geen hoge bomen. Oh, daar zat nog meer kunst, joh. Ja, hier zat, zijn er echt wel drie club, hoe heet dat, plukjes. Ja. Drie plukjes. Heb je een stichting buitenkunst, zo heet dat volgens mij, wordt ook door de gemeente onderhouden. Onderhouden? Hè? Ja, door de duur. Ja. Nou, dus is al een paar jaar geleden dat onderhouden is. Nee. Dus zeker één keer per jaar of zo. Dat deden wij, daar heb ik ook bij gewerkt. Ja. Dan moest je langs al die kunstwerk van Amsterdam. Oh. En dan kijken of het hersteld moest worden. Of dat je het, er is een bedrijf voor hoor, maar die hebben het dan zo druk. Dus jij denkt dat dit ook wel officieel onderhouden wordt? Ik weet het bijna zeker, want anders had dit. Ja, helemaal groen geweest, snap je? Ja, dat is waar. Dus het is een bedrijf die dat af en toe komt doen. Ja. Maar het is niet dat ze dan ook nog even het gras maaien, zodat je die beelden kan zien. Nee, maar in Beatrixmarkt heb je bijvoorbeeld die handen. Weet je ook, en die worden ook heel vaak besmeurd met zwarte stiften en zo. Ja, dat zijn natuurlijk aantrekkelijke objecten voor taggers. Ja. Kan je zeggen, ja. Ja, ja, lekker. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, de macro zit om de hoek, dus lekker handig. Je kan de letters zelf zien hier. Oh ja, nou dat is grappig, ja. Ja, in het zicht van de macro, dan vanaf de macro net achter de trein. Ja. Nou ja, dat is geen geheim meer, toch, dat we hier zijn. Nou, dus, ja. We zijn er al. Ja, we zijn er al, ja. Ja. Eigenaar weet ervan, dus... Ja, ik ben benieuwd. Ja. Toch? Ja. Ja. Laten we hopen dat hij de goede keuze maakt tussen de honden en de Green Tribe. Ja. Maar ik kijk net, ik loop net een rondje. Ja. Zie ik dat veldje helemaal gemaaid. Dan denk ik, als je een hondenuitlaatcentrum hebt, wil je toch juist eigenlijk dat hebben een beetje. Wat is er gemaaid? Nou ja, als je overkant kijkt, een heel net stukje waar ook niks gebeurt. Dan denk ik, hoeveel vierkante meter moet je hebben voor een hond? Ja joh, maar kijk, die hondenuitlaat die is ook alleen maar bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen zwervers gaan wonen. Ja. Maar ja, wij zijn geen zwervers. Dat de NS geen beheer hoeft te doen, dat de mensen die er zitten het beheer doen. Ja. Dat is het idee erachter. Ja. Nou ja. De veiligheid en zo, hè. Zo van servers eruit. En, ja. Nee, ik denk dat wat belangrijk is dat we de connectie laten maken tussen de Green Tribe, de gemeente en hier, zeg maar, de NS. Ja. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel met andere gemeenten te maken hier natuurlijk. Ja, want het is wel Duivendrecht hier. Ja. Het is geen Amsterdam, dus dat is ook nog wel een dingetje, denk ik. Kijk, voorlopig heb je niet zoveel te maken met de gemeente natuurlijk. Want als de eigenaar niks zegt, dan heeft de gemeente eigenlijk weinig. Nee, hetzelfde parknest. Want we zitten hier in een hoekje, ergens niemand op last van ons. Niemand heeft last hier van je. Nee, fantastisch. Beetje Zijn ik zat nog te denken, is het niet zo dat er dan bij een spoorlijn een aantal meters is van een no area. No living zone of could zo? Be. Nou ja, in de Sloterdijk heb je natuurlijk al een tuinhuis van spoor, weet je. Dus ja. Ik weet wel dat er zo, zeg maar de dijk en een klein stukje... Ja, tuinhuisjes en wonen, dat is natuurlijk nog verschillende dingen natuurlijk altijd. Maar dat vanaf de dijk, dat stuk altijd van de NS, dat ze dat nodig hebben als ze de dijk moeten doen. Precies. Die mag, wordt nooit gebruikt eigenlijk. Nee, maar ja, dan zou je ook niet willen wonen. Op zo'n dijk, plateau bouwen, weet je wel, en dan je caravan erop zetten. En dan op anderhalve meter op zo'n trein voorbij denderen iedere 10 minuten. Ja. Nee, dat is eigenlijk maar ook niks. Nou ja, als je in een bakfiets kan wonen, dan kan je ook... ik heb gewoon een huis, hoor. Dan graaf je gewoon een hol onder de spoorlijn. Ja. Komen ze over je heen. Ken je dat onder de bogen? Ben je ouders geweest? Ben je, Ja. Daar ligt letterlijk de trein over je heen als je binnen zit. Grappig. Nou ja, en de Vondelbunker natuurlijk, met de tram. Dat is ook een spektakel natuurlijk. Die hoor je tenminste ook echt. Ja, boemelen. Dat is echt Maar dus dat komt wel goed hier. Ja. Nou ja, of niet? Ga jij verslag blijven doen hier? Nou ja, och, ik ben er nou toch. Ik ben er nou toch. Ja, weet je, en ik kan, als ik dit niet doe, dan moet ik me gaan helpen met die doom. Ja. Ja. Sorry hoor, maar... Geef stand van. Ik heb nou al mijn handen vol, dat zie je Ja, ga er ook zo weer vandoor, hoor. Nee, maar het is toch leuk om even... Even te horen, zo, wat er allemaal aan de hand is. Nou, fijn dat er gisteren een hele ploeg was, gewoon even om even te rammen en even te trekken in de regen, zo, weet je. Dat is wel heel fijn, even met z'n allen even power eronder zitten. Ja. Dus dat is wel fijn, nu staat alles. Ja, daar zijn we er. Dat is ook wel fijn. Ja. Lekker. Maar jij zit natuurlijk ook de helft van de tijd zo in Parknest en zo. De helft? Is dat nog een beetje, oké. Okay. Gaat dat goed daar, Ja, hoor, prima. Druk programma steeds, Druk programma steeds. Druk programma. Steeds meer mensen die er blij mee zijn. Ja. Ik vind het blij dat de gemeente kan zien gewoon van, het zijn geen asociale krakers, het is allemaal netjes. Nee, het is gewoon een bloeiende plek, toch? Ja. Het is echt druk ook. Ik bedoel, er komen heel veel mensen. Ja, maar dat is juist eigenlijk waar we nu mij zorgen over maken. Oh. Het moet niet te druk worden, weet je. Want iedereen zegt, geef het naar daardoor. Ja. Maar goed. Ja. Gelukkig... Ik weet niet ik had het met Dirk nog daarover ook, want er was een persberichtje of zo dat jullie de buurt weer wat veiliger hadden gemaakt en zo. Ja. Het fietspad bedoel je? Ja, die borden. Maar dat is ook een beetje dubbel natuurlijk, want aan de ene kant wil je jezelf op je borst kloppen, zo van kijk eens wat we doen. Maar dat is echt puur voor de buurt, hè? Wil je ook van... Maar dat is puur voor de buurt, hè? Snap je dat? Ik kan dit ook in Geusveld opzetten en ik kan dit ook een andere plek neerzetten, maar dan heb je weer andere mensen gewoon. En dat is een beetje het idee erachter. Ja. Dat je een plek doet waar iedereen gewoon... En dan, als ik even terugkijk, vroeger had je een buurthuis en dan was Piet, die was gewoon het buurthuis. En Ali in Westpark was gewoon Ali. Nee, maar dat is gewoon het buurthuis. Ja. Wij zorgen ervoor dat het een veilige plek is. Ja. Wij stoppen hart en ziel erin. Ja, gewoon door daar te zijn maak je het al veiliger. Ja. En alleen maar door... Dat is we hebben gewoon een vast beleid. Dat is gewoon van een vaste tijd open, 12 uur. En je hoort gewoon mensen die nu zeggen, oh, fijn. Ja. En om 6 uur dicht vindt ook niemand. En in het begin zeiden ze, waarom dicht? Ja, wij hebben dan een dag op zitten, weet je. Weet je, dat is de truc als jij gewoon consequent dat doet. Ja. Ja, ook geen nachtwerk. Dat is echt 11 uur gaat de max gaat steken eruit. Binnen een paar weken is het helemaal ingeburgerd en wil iedereen niet anders. Nou ja, bijna kan ik zeggen, missie geslaagd. Ja. Eigenlijk. Nou ja, in zoverre, zeg maar. Ik denk het wel, ja. Ja. Nou ja, dus niet. Is er iemand niet blij mee dan of zo? Wat ik nu afvraag, en dan moeten we echt even naar vragen. Kijk, wat gebeurt er nu? De eigenaar geeft geen antwoord. Die reageert niet. Parkers. Ja, die heeft aangifte doen, maar dat kan niemand, hij heeft geen plan. Dat heb ik ook altijd geroepen. Als je komt, kan je die sleutel krijgen als je morgen open is. Ja. Maar als je morgen niet open is, doe ik de deur gewoon weer open. Dat is wat het is. Ja. Als ze gaan onteigenen, het gaat naar vastgoed. Dat is niet fijn. Als de gemeente gaat onteigenen of zo? Ja, dan moeten ze, want het is van iemand. Oh, wacht even. Het is van iemand. Dus als de gemeente van hem af wil en gewoon ons steunen wil, dan moeten ze het onteigenen. Ja. Maar dat betekent dat het naar vastgoed gaat. En daar heb ik al een keertje naar met de Westen. Oh, Amsterdam vastgoed. Gemeente, Amsterdamse vastgoedbedrijf, BV. Ja. Ja, en die hebben gewoon economie gestudeerd. Ja. Dus dat is gewoon geld. En dat zou heel jammer zijn. Dan gaat het weer om geld. En dat hoop maar dat is, kijk, dat is gewoon het hele eieren eten. Kijk, zodra het om geld gaat, dan is het gewoon kut. Dan is het gewoon over, klaar. Dan weet je waar ik blij mee ben? Ik heb nu eindelijk het plan kunnen uitrollen. Mm. En zie nu aan de inkomsten die ik maak, die we maken, dat ik best wel 600, 700 euro huur zou kunnen betalen per maand. Niet zeggen. Max. Niet zeggen, nou horen ze het. Nee, maar even, ik bedoel, we zijn geen... Nee, maar, er komt geld tuurlijk, binnen en we kunnen ook geld uitgeven. We betalen ook gas en licht. Maar, dat is wel grappig, maar geen 1200, geen 2200, snap je? Ja. Want dan moet ik de koffie ook weer 5, 6 euro maken. En dan moet je... Maar het is wel grappig dat je dat zegt, want jullie verkopen niks eigenlijk. Nee, ook donatie. Maar, nee, maar ja, dat wordt allemaal ook echt... donaties. Ja, maar dat wordt wel gesteund omdat wij het zijn. Ja, tuurlijk. Ik krijg niet voor niks voor 2 tosti's, 2 soepen en een koffie 127 euro van een hele lieve dame. Ik verdien het per uur, zegt ze, schat. Ik heb een gunnetje. Doe je best. Snap je? Ja, gelukkig hè, dat mensen zo kunnen denken. Ja, dat blijkt dus dat mensen heel blij zijn dat het open is. Ja, maar dat is toch ook, ja. Ja, maar ja, Westerpark was ook zo lang dicht, hè. En als ik niks had gezegd, was het gewoon weg geweest. Want ze gingen zeiden, nee, het gaat slopen, er komen 2 nieuwe. Dan kijk ik verder naar mijn neus en ze zie ik in het programma dat er helemaal geen geld is. Want ik volg het al een jaar of 8. Het DC-beleid in Amsterdam. En dan denk ik, ja, waar hebben we het dan over, weet je? Verloren energie. Ja. We gaan over iets discussiëren wat helemaal niet... er is geen geld. Ja. Zegt dan zo'n meisje in de telefoon. Ja. Weet je? Maar... Ja, want dat gezeik met het ontruimen zo. Want die kerk, hè, er was ooit een kerk in Noord, op die dijk, hoe heet die dijk? Richting Schellingwoude, zeg maar. En, was ook de hele buurt blij mee? Ja, daar waren ze heel blij mee, want er was heel buurtgerichte krakers waren dat ook. Ja. En het was echt een bloeiende toestand. En waarom is het gesloten? Die is ontruimd vanwege... eigenaar, plannen, weet ik veel. Ja. Een kerk? Van wie is een kerk? Ik ben daar laatst nog een keer langs geweest en dat is echt al heel lang geleden. Hij is weer leeg? Hij staat gewoon nog steeds leeg, er is helemaal niks gebeurd. Ja. Schandalig. Kijk, en het enige wat daar... Weet je wat de oplossing daarin is? Als gewoon een keertje... Het enige wat daar dus aan de hand is dat iemand dat heeft en die wil zo graag dat het instort terwijl het een fucking monument is. Oh, ja. He, die wil gewoon zo graag dat het instort en dat hij daar nieuwe appartementen kan bouwen. Ja. Want het is veel meer waard als het geen kerk is. Ja. Nee, een kerk kost alleen maar geld. Ja. Het is een monument, man. Dan moet je van alles. Maar als we nou eens de kerken gewoon gebruiken die gewoon dicht staan. En we bouwen gewoon 10 meter naar binnen een aparte box. Ja. Waar gewoon alle zwervers 24 uur mensen die op straat leven de terecht kunnen. De spouwmuur van de kerk. Nee, maar gewoon... Nou ja, nee, maar dat is eigenlijk wat je doet, toch? Je maakt een soort spouw, maar dan van een 2 meter breed. Ja. Daar kan je makkelijk in wonen met veel mensen. Nee, je hoeft er niet eens in te wonen. Als die deur gewoon door vrijwillig open is, dan is er altijd een plek die gewoon 24 uur 's nachts open is. Ja. Zonder overlast, denk ik. Ja, dat is heel en dan krijgt de kerk ook een functie gewoon weer. Ja, die misschien toch ook nog wel een heel klein beetje iets weggeeft van het oorspronkelijke idee, van de bedoelingen van de kerk. Ja, nou, dat bedoel ik dus. Toch? Een kerk is toch waar je altijd aan kan bellen en waar je gewoon... Als je aankomt lopen in de woestijn, dat je denkt, daar kan ik terecht. Barmhartigheid of zo, hè, was dat vroeger? Ja. Hadden ze dat? Ja. Gewoon een plek waar je binnenkomt in een dorp. Ja. Waar je wordt ontvangen en bij elkaar komt. Maar goed, dat is lang niet meer natuurlijk. Maar iedereen zit thuis. Ik heb vorige week die laptops bij ons verboden. Heb je dat gehoord? Wat? Nou, ze komen steeds meer van die meisjes die allemaal met een laptopje komen. Oh, die gaan met een laptop op het terras zitten? Of zeg geen boeg en bas. Dus ik heb van de week heb ik gewoon gezegd, jij bent welkom, zeg ik, maar je laptop niet, helaas. Goed zo. Nee, dat is uiteindelijk een hele goeie, hè? Uiteindelijk hebben ze een boek gepakt en hebben ze met z'n tweeën de hele dag zitten lezen. Ja. Met een kopje thee. Ja. Beter dan een laptop. Misschien hebben ze nog wel met elkaar gepraat. Hè? Ja. Ja, dat hoop ik dan maar. Dat is een beetje de opzet. Nee, maar ik dacht, weet je, als ik ertoe ga laten... Dan het is natuurlijk een hele fijne plek om bij ons lekker rustig te zitten. Achtergrond muziekje, lekker zo. Ik zou het ook wel weten. Maar dat ze lullen allemaal niet met elkaar. Nee. Misschien chatten ze met elkaar dat ik wat mis. Dat is gewoon echt. Ja. Nou ja, god ja. Misschien ga je op een gegeven moment de telefoon zo verbieden, joh. Nou, zeker als mensen heel hard zitten te bellen. Gewoon hardop. Ja, bellen. Dan vraag ze of ze lekker even daar willen bellen met een privé gesprek. Dat ik niet geïnteresseerd ben in hun gesprek. Maar dat is sowieso... Maar het overkomt iedereen, hè? Grappig als je er nu mee bezig bent. Dat iedereen zegt, ja, maar het overkomt, kom eens bij zitten. Ik zeg, maar je kunt toch gewoon zeggen nee. Ja. Wat is het? Je kunt toch gewoon zeggen nee. Ja, ja, ja. Maar... ja, jij bent gastheer. Je hebt toch wel recht van spreken, lijkt me. Ja. Nou ja, het is een beleid dat je wil voeren om, om anders op te gaan. Dan gaan andere mensen jouw beleid maken. Ja. En... maar ja, het is nu wel zo dat je inderdaad, dat mensen dan... voordat ze zoiets gaan vragen, al denken van, oh, dat kan ik niet vragen. Dat is in feite zelfcensuur. Iemand cijfert zichzelf dan weg. Zo van, nou, ik mag dat niet vragen, want dat is, wat is dat dan? Dat is inbreuk? Ja, zo, ja. Ja, ik weet niet. Ja. Geen idee. Mijn vrijheid! Ik mag doen wat ik wil! Kijk, het is natuurlijk ook wel zo, als de koffiecompagnie is en niemand zit. Omdat die koffie 5-6 euro, weet ik wel wat kost. Ja, ja. Dat kan. Dan ben je heel blij als er 10 laptopjes bij binnenkomen zitten. Nou ja, sterker nog, als er daar 2 zitten, dan heeft dat een aanzuigende werking op al die andere laptops. Ja, maar dat hebben wij gelukkig niet. Allemaal een koffie van een tientje halen. Ik heb gelukkig allemaal mensen die komen vrijwillig langs voor de gezelligheid. Ja, precies. Ja. En dat is het verschil. Ja. Ja. Ja, nou ja, maar ja, daarom zeg ik ook, kijk, zodra het om geld gaat, dan is het over met die mensen. Ja. Dat is... helemaal niet over geld, want ik vind het heel, heel knap dat wij, zeg maar, omdat ik net zeg, van, wij zullen dat kunnen betalen. Ja. Dat we dus dan zonder subsidie zouden kunnen draaien. Ja. Nou, dat zou wel echt een groot compliment zijn. Maar in plaats van huur zou jij ook gewoon een beetje een vergoeding kunnen geven aan mensen die iets doen. Ja, dat doen we nu wel met de makkies. Professionals. Maar dat is dus heel grappig, want wij krijgen makkies. Makkies? Makkies. Oh, makkies is geld uit Oost. Oostelijke noppies. Oh ja, oostelijke noppies. Oostnoppies. Ja. Oostnoppies, ja. Nee, ze zijn zeker makkies. Geen noppies, want ze zijn 2 euro waard. Oh, ze makkies zijn 2 euro waard. Ze zijn en ik krijg per maand 150 makkies. Oké, okay. Dus hoe krijg je dat dan? Wat is dat dan? Die kunnen we ophalen. Ophalen? Bij afdeling makkies. Van wat waar? Van de 4 gemeenten. Niks meer. Ja, 4 gemeenten. Oh, de gemeente hebt dat? Ja. Ja. De gemeente zegt van hier heb jij 150 makkies. Nou, een vereniging of stichting die dat dan weer bemiddelt, zeg maar. Ja, ja. Oké, okay. Nou, dat ken ik helemaal niet. Hoor. En iedereen is heel blij mee. Nou, maar, en dan kunnen mensen gewoon een aanvraag indienen voor makkies? Nee, dat is juist grappig. We hebben helemaal geen. Dus we zijn niks. We hebben geen vergunning, want we krijgen ook geen geld uit het Oostfonds, zeg maar. Nee. Fonds van Oost. Uiteindelijk... ik krijg helemaal niks van niemand. Nou, in het begin niet natuurlijk, want ze zeiden van ja, jullie zijn niks. We kunnen niks geven aan iets wat niks is, zeg maar. En dat we dan toch die makkie krijgen, dat is toch wel een soort kroontje, zeg maar. Heb je? Ja, dat is toch een waardering. Dat vind ik wel. Ik ben trots op eigenlijk. Ja. Nou ja, ik vind partners sowieso iets waar je gewoon echt trots op mag zijn. Want het is echt een bloeiend geheel geworden. Ja. Ja. Gewoon door te zijn. Ja. Ja. Door te zijn en wel een soort sfeertje in te zetten. Ja. Weet je, mensen duidelijk te maken. Ik bedoel, komen sommige mensen in het goud behangen langs en willen ze een koffie dat je hem brengt en ze willen hem voor 1,50. Maar goed, dan moet je, als ik er ben en ik heb mijn boordje klaar, dan krijg ik uiteindelijk, komt die man naar binnen van die vrouw en die geeft me een tientje extra. Want hij voelde zich zo lullig aan die tafel. Ja, tuurlijk, doordat ik zei, nou ja, weet je, u kunt best een euro voor uw koffie betalen, maar dan kom ik morgen bij uw koffie drinken. Overmorgen ook. Ja. Goed, doen we het zo. Doen we het ons de beurt. En kunt u het brengen? Dan zeg ik, nou, was ik van de wandelvereniging lid geworden. Ja. Wij zijn allemaal vrijwilligers, mevrouw. Als wij even 2 tellen wacht, heeft u koffie. Ja. En geen moeilijke koffie. Het is koffie met melk of zonder melk. Onderin of bovenin. Eerst koffie, dan de melk, weer de melk, dan de koffie. En geen moeilijke namen, termen. Nee, doe niet zo moeilijk. En mensen vinden het grappig, mag je kiezen? Eerst de melk en dan de koffie? Of eerst de koffie mensen roepen allerlei talen die ik helemaal niet ken. Dan komt uit de koffie en zo. En dan kijk je ze aan en zeg ik... het is eerst de koffie, dan de melk, of eerst de melk en dan de koffie. En dan kan je nog kiezen. Echt luxe. Met koeienmelk of je neemt nepmelk. Wat wil je? En dan komt er meestal wel wat uit. Zeg, nou, doe maar gewoon koffie met een beetje melk dan. En dan is het ook goed. Mensen, ik weet niet, ze horen iets. Nou, ik vind het dan toch wel een beetje een stijlverschil, hoor. Want kijk, vanmorgen hier, bij het ontbijt, was gewoon een cappuccino, hè? Ja. Nee, ja. Dat was wel maar echt... Maar dat hebben wij ook. Maar hebben wij ook. Oh, die heb je stiekem wel. Jawel. Ja, niet dat ik tegen. Nee, maar ik wil niet dat mensen binnenlopen en denken dat jij dat het... Ja, dat ze... Ik ben de klant. Dat ze dit je mogen, bent de klant, niet? Je bent net zo'n vrijwilliger. Gast. Uit de buurt. Ja. En als je heel lastig bent, pak je hem lekker zelf. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nee, er moet geen druk op vrijwilligers staan van ik moet of ik, weet je. Mensen moeten goed beseffen dat het gewoon een vrijwilligersproject is. Voor de buurt. Ja, ja. Dus, ik was even afgeleid door het geluid van die trein. Het leek wel een vliegtuig. Nee, die hoor je straks niet meer. Weer gewend. Ja, maar ik vond hem klinken als een vliegtuig vanaf deze hoek of zo. Hij is bijna klaar, de dome. Ja, oh kijk, de top. De kijk, top. De top zit erop. Hey, waar is het vlaggetje dan, man? De vlag kan uit. Er moet een vlaggetje in de top. Altijd. Nee, de vlag. De vlag. De vlag in de mast dat de top is. De top bereikt. Ja, en gelijk bellen, hè? Ja? Gelijk bellen. Oh. Ja, de top zit de erop. De top op, zit hoor. Erop. De kop is eraf. En dan een zeil erover rijden. Ja, zeiltje erover. En is het communicatiecentrum geopend? Ja. Communicatiecentrum. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het ziet eruit als een radarcentrum van de inlichtingendienst. Toch? Ah, ja. Ja, ja, ja. Van die bollen her en der in het landschap zomaar opeens. En dan blijkt dat toch een militair dingetje te zijn. De radars en zo. Hoe is jij gekomen, de fiets? Gisteren? Nee, nee, ik was meegereden. Ja. Dus, ja. Ja, dat was ook wat. Kwamen we aanrijden, stond er een hele file voor het hek hier. Ja, ja, ja. Ja, ja. Zeg tegen dingen, weet je. Ja, doen. Want toen stond die ene bus hier zo pol in het midden helemaal vast. Ja, maar toen heb ik ze naar de parkeerplaats gestuurd. Hè. Ik zeg, wacht liever daar, echt niet. Ze niet voor het hek gaan nee, staan. Nee, nee, nee. En dan één voor één hier naartoe komen. Ja. Beetje slim zijn. Ja, er was al genoeg ja, nee, als ze nou een beetje dan zien ze denken, hey, we gaan die s'nachts naartoe. Maar het is allemaal goed, iedereen is binnen, toch? Ja. Ja, ja, nou, het is even... NS is langs geweest, dus die weten het ook. Ja, nou, de NS vastgoed BV. Ja, ja, ja, maar dan... Geweest, ja. Maar gelukkig nu is het na 3 weken, weet je. Nu weet je wat. Anders, we gaan balletje rollen. Ja. En wordt er nu gecommuniceerd wat er aan de hand is? Ja, ja. Ja, er zal weldra wel een respons komen van Hoogrand. Ja. Maar goed, als de dome staat, is het communicatiecentrum. De caravans staan, die kun je zo weer wegtrekken. Ja, dus, er is no harm done hoor. Nee. We zijn zo weer weg ook. Maar, ja, toch? Kijk, we gaan liever blijven natuurlijk. Ja. Laat de rest ook maar hierheen komen gewoon. Want het is een prachtig terrein. Ik denk als je een stukje naar de bos gaat, dat je echt rustig zit. Ja. Een beetje weg hier aan deze kant. Ja, ja. Ja, ja, zou een prima plek zijn. Uitzicht op, sowieso de macro kun je hier lezen. Ja. Ja, handig. En dan moet daar ergens de arena zijn, hè? Maar die zit dan achter de bomen. Denk ik. Of daar. Ja, daar, toch? Oh, daar? Ja. Nee, de stad is daar, toch? Even kijken, we gaan zo terug. De arena zit aan die kant, toch? Die zit aan die kant van de weg. Nou, ja, ja, ik ben deze... helemaal gedesoriënteerd. Ja, ja, ja. Als deze grote weg, die daar zit aan de... Waar is het noorden nu? Dan even kijken, hoor. Dat moet dan toch daar zijn, ergens? De zon daar is. Nou ja, het trainingscentrum van de arena zit aan deze kant van de weg. En over de weg zit de arena. Oh. Aan de overkant van de arena zit ook het trainingscentrum. Dit is het aan deze kant. Ja. Dat zit hier ergens. Ergens hier of zo. Nou ja, ik... Je moet even rond je fietsen. Ik moet mijn fiets nog ophalen. Die staan nog op de Green Tribe. Ja, dus blij dat gisteren mijn telefoon helemaal 100% werkte. Want ik was met Suus. Ik zeg, Suus, ik herken het in de nacht even niet meer hier. Oh, het donker heen aan de paadjes. Nee, oh, man. Oh, kut. Ja. Jezus. Ja, ja, ja. Ja. Dat is het en iedereen reed heen en weer om te zoeken. Wacht even. Ik krijg steeds... rotzooi. Hey. Ja. Stop daarmee. Ik ga mijn bakfietsje pakken in de richting Huus. Ja? Ga even douchen. Mijn medicijnen vergeten. Dat moet ik ook verdelen. Nou goed, Richard, zie je wel weer terug hier. Vast wel. Vermoedelijk. Nou, als het goed ligt nu bij Parknest 1000 kuub stenen. We hebben nieuwe stenen besteld. 1000 kuub? Ja. Hè? Ja. En nee, niet 1 kuub 1000 liter. Oh, kuub 1000 liter. Steentjes van die steentjes. Voor de winter. Oh, die klote steentjes die onder mijn voeten zo ja, maar anders doen. Verdrinken we daar als het gaat sneeuwen en regenen, snap je? Oh, ja? Dus voor de winter gooi je even een nieuw pak neer. Oh, ja, het is echt voor de afwatering. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het zijn echt plassen. Oké. Dus je staat er nu, dus het is scheppen. Nou, heb je gelukkig nog wat te doen. Ja, een stuk. Maar goed dat je lekker geslapen hebt vannacht. Ja, in mijn bakjes. Nou ja. Oké, okay. Nou dag Richard. Ja, veel plezier en ga je tegenkomen. Ja. Ja, succes. Dank je.